حدثنا ابو نعيم حدثنا ابن ابي غنية عن الحكم عن ابي وائل قام عمار على منبر الكوفة فذكر عائشة وذكر مسيرها وقال انها زوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة ولكنها مما ابتليتم. ابو وائل بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر کوفہ کے منبر پر کھڑے ہوئے، فذکر عائشہ، تھا انہوں نے حضرت عائشہ کا ذکر کیا، وذکر مسیرہا اور ان کی روانگی کا، یعنی بصرہ کی طرف جنگ کے ارادے سے، وقالا اور فرمایا انہا زوجۃ نبیکم، وہ تمہارے نبی کی بیوی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، ولکنہا لیکن وہ، مم ابتلیتم، ان کی وجہ سے تم آزمائش میں ڈالے گئے ہو. کیونکہ آزمائش کیا ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں یہ شخص یہ کبھی غلطی نہیں کر سکتا، یہ شخص یہ اتنی بڑی اتھارٹی رکھتا ہے، فلاں وہ اتنا بڑا بلند مقام رکھتا ہے، فلاں وہ نبی کی بیوی، اس لیے اس کا ہر عمل ہی درست ہو سکتا ہے. جب ہم یہ آنکھ رکھ کر کسی کو فالو کرتے ہیں، وہیں سے مشکل آ جاتی، وہیں سے آزمائش آ جاتی. تو اصل چیز کیا ہے کہ ہمیں یہ معیار نہیں دیا گیا کہ کسی کو فالو کرو تو کیونکہ وہ نبی کی بیوی ہیں. ان کے علم میں بھی کوئی کلام نہیں کہ ان کے پاس علم نہیں تھا، لیکن علم کے باوجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہونے کے باوجود، وہ ایک انسان بھی تھی اور ان سے بھول بھی ہو سکتی تھی. دوسری بات یہ کہ سمجھ میں فرق بھی کسی معاملے میں ہو سکتا ہے. وہ اپنی طرف سے ایک بہت اچھے ارادے سے نکلی، لیکن بہرحال وہ مسلمانوں کے درمیان ایک اختلاف کا سبب ہو گیا. اچھا، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں تھے، جب ہم پھر وہی بلائنڈلی جب فالو کرنے لگتے نا، پھر ہم دور پار کی ایسی کوڑیاں لاتے ہیں کہ اپنے ہی نقطہ نظر کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور صرف اتنا نہیں کہہ پاتے کہ ہاں بھائی انسان تھی، بھول ہو گئی، اس لیے اس بات کو چھوڑیں اور ان چیزوں کو لے لیں جو صحیح ہیں. ہم پھر کیا کرتے ہیں، یا تو ان کی ساری باتیں رد کرتے ہیں، اور یا پھر کیا کرتے ہیں کہ ان کی ساری باتوں کو سچا ثابت کرنے کے لیے بہت سی اور چیزوں کو رد کر دیتے ہیں. ان انتہائی رویوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. کسی انسان کی ایک غلطی دیکھ کر اس کی باقی اچھائیوں کو کبھی بھی نظر انداز نہ کریں، اور کسی انسان کی ایک غلطی پہ پردہ ڈالنے کے لیے بہت سے جھوٹ گھڑ کے نہ لائیں، اور بہت سی ایسی چیزوں کا سہارا نہ لیں کہ جس سے آپ کے اپنے عمل تباہی کا شکار ہو جائیں. ہمیشہ عدل و انصاف سے کام لینا ہے، انسان کو انسان سمجھتے ہوئے خیر کی بات، بھلائی کی بات، حکمت کی بات، جہاں کسی کے پاس بھی ہو، دوست ہو یا دشمن ہو، اپنا ہو یا پرایا ہو، اس کو لے لیں. اور جہاں غلطی ہو، خواہ اپنے والدین ہو یا اولاد ہو یا دوست ہو، وہاں اس کو اچھالنے کی بجائے ان کی خیرخواہی کی جائے، لیکن ان کی کسی ایک غلطی کی وجہ سے ان کو خیر باد نہ کہہ دیا جائے. رشتے کٹ نہیں جایا کرتے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رشتے توڑ نہیں دیے جاتے. کسی کی ایک غلطی کو دیکھ کر اس کے عزت و احترام کو ختم نہیں کر دیا جاتا، لیکن یہ وہی کر سکتا ہے جس کے اندر صبر ہو اور جس کے اندر دل بڑا ہو. لیکن قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی تو ہے نا کہ شح ڈال دی جائے گی، دل چھوٹے ہو جائیں گے، دلوں میں تنگی ہو جائے گی. اور آج یہ تنگی نظر آتی ہے نا، قرآن پاک میں آتا ہے نا، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ جو شخص دل کی تنگی سے بچا لیا گیا وہی دراصل کامیاب ہونے والے ہیں. حدثنا بدل بن المحبر حدثنا شعبہ اخبرنی عمرو سمعت ابا وائل يقول دخل ابو موسیٰ و ابو مسعود على عمار، حضرت ابو موسیٰ اشعری اور ابو مسعود انصاری دونوں حضرت عمار پہ داخل ہوئے، حیث بعثہ علی الى اہل الکوفہ، جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو کوفہ والوں کی طرف بھیجا، یستنفرہم، کہ وہ لوگوں کو جنگ کے لیے نکالے. انفرو کا لفظ آتا نا جنگ کے لیے نکلنے کو. فقالا، دونوں کہنے لگے، ما رأیناک اتیت امرئن اکرہ عندنا من اسرائک فی ھذا الامر. حضرت ابو موسیٰ اور حضرت ابو مسعود دونوں حضرت عمار سے کہنے لگے کہ ما رأیناک، نہیں دیکھا ہم نے آپ کو، اتیت امرئن، کہ تم آئے ہو کسی معاملے کی طرف، اکرہ عندنا، جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہو ہمارے نزدیک، من اسرائک، تمہاری اس جلد بازی سے، فی ھذا الامر، اس معاملے میں، منذ اسلمت، جب سے تم مسلمان ہوئے. یعنی جب سے تم مسلمان ہوئے ہم نے تمہارے اندر کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جو اب ہم تمہارے اندر دیکھ رہے ہیں، جو ہمیں پسند نہیں آ رہی، کہ تم اس معاملے میں بہت جلد بازی سے کام لے رہے ہو. فقال عمار، تو حضرت عمار پلٹ کے کہتے ہیں ما رأیت منکما منذ اسلمتما امرأً اکرہ عندی من ابتائکما عن ھذا الامر، کہ میں نے بھی تمہارے اندر جب سے تم دونوں مسلمان ہوئے ہو کوئی چیز ایسی ناپسندیدہ نہیں دیکھی جو اس سے بڑھ کر ہو کہ تم اس معاملے میں سستی کا مظاہرہ کر رہے ہو. وہ کہتے ہیں تمہاری جلدی ٹھیک نہیں، وہ کہہ رہے ہیں تمہاری تاخیر ٹھیک نہیں. اب دونوں اپنی اپنی جگہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. وَقَسَاهُمَا حُلَّةً حُلَّةً ثُمَّ رَاحُوا إِلَى الْمَسْجِدِ. ابو مسعود نے عمار ابو موسیٰ دونوں کو ایک ایک کپڑے کا نیا جوڑا پہنایا، پھر تینوں مل کر مسجد کو سدھارے. اب آپ دیکھیے اختلاف کر رہے ہیں لیکن معاملات دیکھیے کتنی عظمت ہے ان کے کردار میں. اسی لیے تو صحابہ کرام کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہ اخلاق تھا نا ان کا، اختلاف کر رہے ہیں آپس میں، آرگیومنٹ بھی ہوئی ہے لیکن نئے کپڑے پہنا کے رخصت کر رہے ہیں. ہم تو جس سے اختلاف کریں اس کی شکل دیکھنا گوارا نہ کریں، اس کے ساتھ دینا دلانا تو دور کی بات ہے. کتنے چھوٹے دل ہیں ہمارے، وہ شح والی بات. حدثنا عبدان عن ابي حمزه عن الاعمش عن شقيق بن سلمة قال كنت جالسا مع ابي مسعود وابي موسى وعمار. شقيق ابن سلمة کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا ابو مسعود، ابو موسى اور عمار رضی اللہ تعالی عنہم کے پاس. فقال ابو مسعود، ابو مسعود کہنے لگے ما من اصحابك احد، نہیں ہے تمہارے ساتھیوں میں سے کوئی ایک، الا لو شئت لقلت فيه، مگر یہ کہ اگر میں چاہوں تو میں اس کے بارے میں کہوں غيرك، تمہارے علاوہ. وما رأیت منک شیئا منذ صحبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عیب عندی من استسرائک فی ھذا الامر، اور نہیں میں نے دیکھی تمہارے اندر کوئی چیز جب سے تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنے ہو اس سے زیادہ عیب والی کہ تم اس معاملے میں جلدی کر رہے ہو. فقال عمار، یا ابا مسعود، عمار کہتے ہیں اے ابو مسعود، وما رأیت منک ولا من صاحبک ھذا شیئا منذ صحبت من نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیب عندی من ابتائک ما فی ھذا الامر. وہ پلٹ کے جواب میں وہی بات کہتے جو پیچھے گزر چکی کہ جب سے تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی بنے ہو تم دونوں میں بھی میں نے کوئی بات اس سے زیادہ بری نہیں دیکھی کہ تم اس معاملے میں تاخیر کر رہے ہو. فقال ابو مسعود، اور ابو مسعود نے کہا وکان موسرن، جو ایک مالدار انسان تھے، یا غلام، او لڑکے، ہاتھ حلتین، لاؤ دو کپڑے. فآتا احداہما ابا موسیٰ والاخرا عمارن، تو انہوں نے کیا کیا، ایک کپڑا ابو موسیٰ کو دیا اور دوسرا عمار کو دیا. وقال، اور کہنے لگے روحا فیہ للجمعہ، جاؤ اس کے ساتھ جمعہ جا کے پڑھو، یعنی یہ کپڑے پہنو اور جا کے جمعہ پڑھو. اب اس سے بھی آپ دیکھیں کہ ایک تلخی ہوئی ہے، ایک آرگیومنٹ ہوئی ہے، ایک بحث مباحثہ ہوا ہے، اور کتنے خوبصورت طریقے سے اس معاملے کو نپٹا کے جاؤ یہ دونوں لے اور جاؤ جا کے نماز پڑھو. یہ معاملہ اس سے آگے نہ بڑھے. باب، اذا انزل اللہ بقوم عذابا، جب کسی قوم پر اللہ تعالیٰ عذاب اتارتا ہے تو کیا ہوتا ہے. حدثنا عبد الله بن عثمان اخبرنا عبد الله اخبرنا يونس عن الزهري اخبرني حمزه بن عبد الله بن عمر انه سمع ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا انزل الله بقوم عذابا، جب اللہ تعالی کسی قوم پہ عذاب اتارتا ہے، اصاب العذاب من كان فيهم، اتارتا ہے عذاب ہر اس شخص پر جس قوم کے اندر ہوتا ہے، ثم بعثوا على اعمالهم، پھر سب اپنے اپنے اعمال کے مطابق اٹھائے جائیں گے. یعنی جب کسی قوم پر کوئی مصیبت آتی، یعنی اکٹھی کوئی آفت آتی ہے، اچھے برے سب مارے جاتے ہیں. عذاب تو برے لوگوں کی وجہ سے آتا ہے نا، لیکن آٹے کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے. اب انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ اگر ایک عمارت تباہ ہوتی ہے تو اس میں اچھے برے سب لوگ ہوتے ہیں، نیک بد سب ہوتے ہیں. اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ عذاب آنے سے پہلے نیک لوگوں کو اٹھا کے کھڑکیوں سے باہر پھینک دیا جائے کہ یہ نیک ہیں اس لیے اللہ کے فرشتے ان کو اٹھا کے باہر لانے کو آئے. عذاب آئے گا تو سب پہ آئے گا، لیکن قیامت کے دن جب اٹھائے جائیں گے تو ہر شخص اپنے عمل کے مطابق اٹھایا جائے گا، اس کا معاملہ اس کے عمل کے مطابق ہوگا. کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، ولا الى اموالکم، نہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، لیکن وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. تو اس سے بھی کیا نتیجہ نکلتا ہے، تو پھر فکر کس چیز کی ہونی چاہیے، نیتوں اور عمل کی. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا للحسن ابن علی، حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ان ابنی ھذا لسیدن، بے شک میرا یہ بیٹا البتہ سردار ہوگا. وَلَعَلَّ اللَّهَ، اور شاید کہ اللہ تعالیٰ، اَن يُسْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں اصلاح پیدا کر دے گا یا دونوں کے درمیان صلح کرا دے گا. حدثنا علی بن عبداللہ، حدثنا سفیان، حدثنا اسرائیل ابو موسیٰ، وَلَقِيْتُهُ بِالْكُوفَةِ، ہم سے اسرائیل ابو موسیٰ نے بیان کیا اور میں ان کو کوفہ میں ملا. جا الى ابن شبرما، جب وہ ابن شبرما کے پاس آئے، فقالا، تو انہوں نے کہا، ادخلنی، مجھ کو لے چلو، داخل کرو، الا عیسیٰ، عیسیٰ بن موسیٰ پر، فعائزہ، تو میں ان کو نصیحت کروں گا. فکأن ابن شبرما خاف علیہ، گویا کہ ابن شبرما ان کے بارے میں ڈر رہے تھے، فلم یفعل، تو انہوں نے ایسا نہیں کیا. کن کے بارے میں ڈر رہے تھے ابن شبرما؟ ابو موسیٰ کے بارے میں، کہ وہ حق گوئی میں بے باک ہیں، اس لیے کوئی اور مشکل نہ کھڑی ہو، تو وہ ان کو ان کے پاس لے کے ہی نہیں گئے. یعنی وہ آئے ہیں اور کہتے ہیں مجھے وہاں لے چلو، میں جا کے ان کو نصیحت کرتا ہوں، لیکن وہ نہیں لے کے گئے کہ یہ جا کے معلوم نہیں کیا کہیں گے اور پھر معاملہ بڑھ جائے گا. قال حدثنا الحسن، کہتے ہیں کہ ہم سے حضرت حسن بصری نے بیان کیا. قال، کہتے ہیں، لما سار الحسن بن علی، جب چلے حضرت حسن بن علی، الى معاویہ، حضرت معاویہ کی طرف، بالکتائب، لشکروں کے ساتھ یا فوجوں کے ساتھ، قال عمرو بن العاص، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے لمعاویہ، تا حضرت معاویہ سے کہا، ارا، میں دیکھتا ہوں، کتیبتن، ایک فوج، لا تولا، نہ منہ موڑے گی، حتی تدبرا، یہاں تک کہ تم پیٹ نہ پھیر جاؤ، یعنی وہ نہیں مڑے گی، تم کو مڑنا پڑے گا. تدبرا اخراہا، یعنی دوسری اس کی، یعنی اس کے مقابل جو ہے. قال معاویہ، تو حضرت معاویہ نے کہا، من لذرار المسلمین، تو کون ہوگا مسلمانوں کے بچوں کے لیے، اولاد کے لیے؟ ذراری کہتے ہیں اولاد کو، ذریہ سے نا. فقال انا، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ میں. فقال عبداللہ بن عامر، تو حضرت عبداللہ بن عامر نے کہا، و عبد الرحمن بن سمرہ، اور حضرت عبد الرحمن بن سمرہ نے، نلقاہ، کہ ہم ان سے ملیں گے، فنقول له الصلح، پھر ہم ان سے صلح کی بات کریں گے. قال الحسن، حضرت حسن بصری نے کہا، ولقد سمعت ابا بکرۃ، میں نے ابو بکرہ کو کہتے ہوئے سنا، قال بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس اثنا میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، یخطبو، آپ خطبہ دے رہے تھے، جا الحسن، کہ اس دوران حضرت حسن آئے. اب ایک جو کہنے والے نا حضرت حسن بصری ہیں، اور دوسرے حضرت حسن، حضرت حسن بن علی ہیں، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خطبہ دے رہے تھے، کہ اتنے میں حضرت حسن چلے آئے بیچ میں، تو ان کو دیکھ کر، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابنی ھذا سیدن، میرا یہ بیٹا سردار ہوگا، ولا اللہ، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، ان یصلح بہ، کہ اصلاح کر دے اس کے ذریعے، بین فئتین من المسلمین، مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان. حدثنا علی بن عبداللہ، حدثنا سفیان، قال قال عمرو، اخبرنی محمد بن علی، ان حرملۃ مولا اسامہ اخبرہ، قال عمرو، قد رأیت حرملۃ، عمر کہتے ہیں کہ میں نے حرملا کو دیکھا، قد ارسلنی اسامہ الى علی، بھیجا مجھ کو اسامہ نے حضرت علی کی طرف، وقالا، اور کہا، انہ سیسألک الان، کہ بے شک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تم سے کچھ پوچھیں گے، فیقولو، پھر کہیں گے، ما خلف صاحبک، تمہارے صاحب یعنی اسامہ گھر میں کیوں بیٹھ رہے، فقل لہو، تو تم کہنا ان کو، یقول لکا، وہ آپ سے کہہ رہے ہیں، لو کنت فی شدق الاسد، اگر تم شیر کے منہ میں بھی ہو، لاحببت ان اکون معک، تو میں پسند کروں گا کہ تمہارا ساتھ دوں، فی ہی، اس کے اندر بھی، ولیکن ھذا امر، لیکن یہ ایک ایسا معاملہ ہے، یعنی مسلمانوں کی جنگ، لم ارہ، میں نے نہیں دیکھا اس کو، یعنی میں اس میں شریک نہیں ہو سکتا، فلم یعطنی شیئا، تو انہوں نے مجھ کو کچھ نہیں دیا، فذهبت الى حسن وحسین، پھر میں گیا حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف، وابن جعفر اور ابن جعفر کی طرف، فاوقروا لی راحلتی، تو انہوں نے مجھ کو اتنا دیا جو میرا اونٹ اٹھا سکتا تھا. بہرحال یہاں پر جو حدیث میں بات قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کی سوچ ایسی تھی، یعنی ایک انڈیپینڈنٹ سوچ تھی، یہاں ایک انڈیپینڈنٹ سوچ کا پتہ چلتا ہے، محبت اپنی جگہ، تعلق اپنی جگہ، قدردانی اپنی جگہ، لیکن جہاں کسی بھی چیز میں اپنی سمجھ کے مطابق کوئی ایسی چیز دیکھی کہ جو دین کی روح کے خلاف تھی، تو ان ساری چیزوں کے باوجود محض بلائنڈلی کسی کو فالو نہیں کیا، آنکھیں بند کر کے محبت کے مارے کسی کی ایسی چیز کو جس کو وہ دینی اعتبار سے درست نہیں سمجھتے تھے، اس میں اس کی پیروی نہیں کی۔ سمجھ میں آئی ہے بات؟ کہتے ہیں کہ میں تمہارا ساتھ دوں گا، خواہ تم شیر کے منہ میں بھی ہوگے، ہر خطرے کی حالت میں تمہارا ساتھ دینے کو تیار ہوں، لیکن اس معاملے میں نہیں کہ جہاں دو مسلمان آپس میں جگڑ رہے ہوں تو اس میں میں کسی کی طرف داری کروں، اس میں میں پیچھے رہوں گا۔ جی ہاں، محبت کا معیار دے دیا گیا ہے، یہ سوچ ہم میں کیوں نہیں؟ ہم بہت سی چیزوں کو گڈ مڈ کر دیتے ہیں، کسی کا ساتھ دیتے ہیں تو اس کی ہر اچھائی برائی میں ساتھ دیتے ہیں، کیونکہ محبت کا تقاضا ہے یہ۔ دور جاہلیت کا ایک شاعر کہتا ہے نا کہ حل انا اللہ من غزیتا ان غوت غویتو، کہ میں غزیہ قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، اگر وہ بہکا تو میں بھی بہکوں گا، وہ ان ترشد غزیتا ارشدی، اگر وہ ہدایت پائے تو میں بھی ہدایت پاؤں گا، میں بھی سیدھے رستے پہ چلوں گا۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ تعصب۔ کسی کے لیے یا کسی کے خلاف؟ کسی کے لیے تعصب کیا ہوتا ہے؟ کہ اس کی ہر اچھی بری بات کو اچھا کہتے جانا۔ اور کسی کے خلاف تعصب کیا ہے؟ کہ اگر کسی سے عداوت ہے تو اس کی اچھائی کو بھی گرا دینا۔ یعنی فتنوں کی اصلاح فرد سے، تو فتنوں کا آغاز بھی کس سے ہوتا ہے؟ فرد سے۔ تو جب تک فرد کی اصلاح نہ ہو، قوم کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ یعنی جوش میں بھی ہوش ہے، ایموشنل اٹیچمنٹ ہے، لیکن اس میں بھی ہوش۔ یہ ہوش کب پیدا ہوتا ہے انسان میں؟ جب آخرت کی فکر ہوتی ہے، جواب دہی کا احساس ہوتا ہے، جب دنیا کے مقابلے میں آخرت سامنے ہوتی، جب دنیا کے فائدے وقتی لگتے ہیں۔ باب اذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه، اذا قال جب کہے، عند قوم کسی قوم کے پاس، کچھ لوگوں کے پاس، شيئا ایک بات، ایک چیز، ثم خرج پھر نکلے، فقال بخلافه پھر کہے اس کے خلاف۔ یعنی اس شخص کا حال کیا ہے جو کچھ لوگوں کے پاس ایک بات کہے، پھر ان سے نکل کر دوسروں کے پاس جائے تو وہاں دوسری بات کہے۔ حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن نافع قال لما خلع اہل المدینۃ یزید بن معاویہ، لما جب خلع بیت توڑ دی، اہل المدینۃ مدینہ والوں نے، یزید ابن معاویہ، یزید بن معاویہ کی بیعت، جمع ابن عمر، جمع کیا ابن عمر نے، حشمہ اپنے خاص دوستوں کو یا لونڈی غلام کو، وولدہ اور اپنی اولاد کو، فقالا تو کہنے لگے، انی بے شک میں نے، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، یقولو آپ فرما رہے تھے، ینصبو نصب کیا جائے گا، گاڑا جائے گا، لکل غادر ہر دھوکے باز کے لیے، لواء ان ایک جھنڈا، یوم القیامتی قیامت کے دن، وَإِنَّا قَدْ بَایَعْنَا اور بے شک ہم نے بیعت کی، حاضر رجلا اس شخص کی، عَلَى بَیْعِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اللہ اور اس کے رسول کی بیعت کے مطابق، وَإِنِّي لَا أَعْلَمُ غَدْرًا اور بے شک میں نہیں جانتا کوئی بھی دھوکا، اعظم من ان اس سے بڑا کہ تو بایع رجل بیعت کی جائے کسی شخص سے، علی بیع اللہ و رسولہ اللہ اور اس کے رسول کے بیعت کے موافق، ثم ینصب له القتال پھر گاڑ دیا جائے اس کے لیے جنگ، گاڑ دی جائے یا کھڑی کر دی جائے اس کے لیے جنگ یا اس سے جنگ کی جائے، و انی لا اعلم احدا منکم اور بے شک میں نہیں جانتا تم میں سے کسی کو، خلعہ جس نے اس کی بیعت توڑی، ولا بایع اور نہ بیعت کی، فی ھذا الامر اس معاملے میں، الا کانت الفیصل بینی و بینہ مگر ہے فیصلہ کن بات میرے اور اس کے درمیان۔ یہاں پر اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے جب یزید کی بیعت کر لی تو انہوں نے اپنی بیعت نہیں توڑی، اور انہوں نے اپنے خاص لوگوں سے یہی کہا کہ وہ مدینہ والوں کے ساتھ مل کر یزید کی بیعت کو نہ توڑیں، کیونکہ ان کے خیال میں ایسا کرنا کہ ایک دفعہ بیعت کرنے کے بعد پھر اس کو توڑنا، وہ ایک دھوکہ بازی کی قسم تھی یا دغا بازی تھی۔ مدینہ والوں نے پہلے یزید کو ایک اچھا انسان سمجھ کر بیعت کی، لیکن بعد میں جب انہیں اس کے حالات کا علم ہوا تو اس بیعت کو انہوں نے توڑ ڈالا۔ ابن عمر کے نزدیک وہ اسباب ایسے نہ تھے جس کی وجہ سے بیعت کو توڑا جائے۔ بہرحال بنیادی طور پر بات یہاں بھی یہ ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان اپنے اپنے سمجھ کے مطابق اختلاف رائے ہوا اور ان میں سے ہر ایک اپنی نیت، اپنی سوچ اور اپنے علم کے مطابق اپنے طریقے پر تھا، اس لیے ان کے فیصلوں کو اور ان کی باتوں کو ان تک ہی محدود سمجھنا چاہیے، اور اس کی بنا پر کسی ایک کو دوسرے پر برا بھلا کہنا یا ان کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کرنا درست نہیں، کیونکہ قیامت کے دن ہر شخص اللہ کے ہاں اپنے اعمال کا جواب دہ ہوگا اپنے اپنے عقل، فہم اور سمجھ کے مطابق۔ تو اس سے جو چیز سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ ایک بڑی میجورٹی جو مدینہ والوں کی تھی، جن سب نے بیعت توڑی تھی، ان کے مقابلے میں ایک مائنورٹی جو تھی اس نے اپنے فیصلے کو قائم رکھا اپنی سوچ کے مطابق، لیکن کبھی بھی انہوں نے آپس میں ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے نہیں لگائے۔ حدثنا احمد بن یونس حدثنا ابو شہاب عن اوف عن ابی المنہال قال لما کان ابن زیاد و مروان بالشام، ابو المنہال کہتے ہیں کہ جب ابن زیاد اور مروان شام کے علاقے میں تھے، ووثب ابن الزبیر بمکہ، اور عبداللہ بن زبیر مکہ میں کود پڑے یعنی خلافت کے لیے، ووثب القراء اور قراء بالبصرۃ بصرہ میں، یہ خارجیوں میں سے تھا، فانطلقت مع ابی تو میں اپنے باپ کے ساتھ گیا، الی ابی برزۃ الاسلمی ابو برزہ الاسلمی کے پاس جو ایک صحابی تھے۔ یہ اس دور کی بات ہے کہ جب مسلمانوں کے اندر باہم خلافت کے مسئلے پر اختلافات ہو چکے تھے اور مملکت اسلامیہ مختلف حصوں میں بٹ گئی تھی، مدینہ الگ، مکہ الگ، اور شام اور دوسرے علاقے ان میں الگ الگ لوگ جو تھے وہ امیر ہو چکے تھے۔ اس صورتحال میں ایک عام شخص جیسے پریشان ہوتا ہے تو وہ اپنے طور پر اپنے والد کے ساتھ حضرت ابو برزہ الاسلمی جو ایک صحابی تھے ان کے پاس گئے، حتی دخلنا علیہ یہاں تک کہ ہم ان پہ داخل ہوئے، فی دار ہی آپ کے گھر میں، وہو جالس فی ظل علیت لہ اور وہ بیٹھے ہوئے تھے سائے میں ایک اونچے کمرے کے، من قصب جو بانس کا بنا ہوا تھا، یعنی بانس سے بنے ہوئے اوپر کی منزل میں ایک کمرے پر سائے کے نیچے، یا کمرے کے سائے یا چھت کے سائے کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، فجلسنا علیہ تو ہم بھی آپ کے پاس بیٹھ گئے، فانشا ابی تو میرے والد متوجہ ہوئے، یستطعمہ الحدیث ان سے بات چیت کرنے کے لیے، یعنی استطعام ہوتا ہے نا کس سے کھانا مانگنا، تو یہاں بات کا کھانا مانگنا یعنی بات کرنا بھی ایک کھانے کی طرح ایک چیز کو حاصل کرنا ہوتا ہے، جس طرح کھانا کھا کے ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے اسی طرح بسا اوقات مسائل اور مشکلات اور ایسے خلل کے موقع پر کسی سے بات کرنے سے بھی، دوسرے سے ڈسکشن کرنے سے بھی ایک طرح کی سیٹسفیکشن ہوتی۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ کبھی آپ بہت بوجھ تلے ہوں، بہت سے مسائل کے نیچے گھرے ہوئے ہوں، یا زندگی میں کسی معاملے میں فیصلہ نہ کر پائیں، تو اس صورت میں آپ بسا اوقات دوسرے سے بات چیت کر کے، ڈسکشن کر کے اسی طرح اپنے آپ کو مطمئن پاتے ہیں جیسے کسی دعوت پر کھانا کھانے سے۔ فقال تو کہا، یا ابا برزہ اے ابو برزہ، الا ترا کیا تم دیکھ رہے ہو، ما وقع فیہ الناس جس میں لوگ پڑ گئے ہیں، تم دیکھ رہے ہو نا کہ آج کے حالات کیا ہو گئے ہیں، فاول شیئن تو پہلی چیز، سمعتہ میں نے ان کو سنا، تکلما وہ بات کر رہے تھے، بھی ساتھ اس کے یعنی پہلی بات جو میں نے ان کے منہ سے سنی، ان احتسبت عند اللہ انی اصبحت ساخطا على احیاء قریش، انی بے شک احتسبت میں نے یعنی احتساب کیا یا میں نے سمجھا، عند اللہ اللہ کے ہاں، یہ جو ہوتا ہے نا احتساب عند اللہ، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے اجر پانے کے لیے کوئی کام کرنا۔ مثلا آپ نے وہ حدیث پڑھ رکھی ہوگی کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ یہاں احتساب کا مطلب کیا ہے، یعنی اپنا احتساب کرنا اور اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کرنا، اس لفظ کا مجموعی طور پہ معنی ہوتا ہے اللہ کی رضامندی چاہنا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کی رضامندی چاہنے کے لیے ناراض ہوا ہوں قریش کے قبیلوں پر، یعنی میں جن لوگوں سے ناراض ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی خاطر ناراض ہوں، انکم یا معشر العرب بے شک تم اے عربوں کے گروہ، کنتم علی الحال تم ایسی حالت پر تھے، الذی علمتم جس کو تم جانتے ہو، من الذلت والقلت والدلالت، ذلت اور قلت، قلت کمی یعنی تمہارے پاس کچھ نہ تھا، تم ذلیل و خوار تھے، والدلالت بھٹکے ہوئے تھے، وان اللہ انقذکم بالاسلام اور بے شک اللہ نے بچا لیا تم کو اسلام کے ساتھ، یعنی اسلام کی نعمت دے کر تم کو ذلت قلت اور دلالت سے نکالا، وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، حتی بلغ بکم یہاں تک کہ پہنچا تم کو ما ترونا جو تم دیکھ رہے ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر تمہیں جو نعمتیں حاصل ہوئیں وہ تم سب دیکھ رہے ہو، وہذہ الدنیا اور یہ دنیا التی افسدت بینکم جس نے فساد ڈال دیا تمہارے درمیان، یعنی تمہارے حالات کو بگاڑ دیا، تمہارے آپس کے تعلقات کو خراب کر دیا، ان نذاک الذی یہ وہی چیز ہے جو بالشام شام میں ہے، اور شام میں کون تھے؟ ابن زیاد اور مروان، واللہ ان یقاتلوا نہیں وہ لڑ رہے الا علی الدنیا مگر دنیا پر، وان ہؤلاء الذین بین ازہرکم اور بے شک وہ لوگ جو تمہارے درمیان ہیں، واللہ ان یقاتلون الا علی الدنیا یہ لوگ بھی دنیا کی خاطر لڑ رہے ہیں، وان ذاک الذی بمکہ اور وہ شخص جو مکہ میں ہے، اشارہ ہے عبداللہ بن زبیر کی طرف، واللہ ان یقاتلوا الا علی الدنیا اللہ کی قسم وہ بھی دنیا کی خاطر ہی لڑ رہا ہے، یعنی اگر سب کی نیتیں دین ہوتی تو یہ اختلاف نہ ہوتا، یہ نفسا نفسی نہ ہوتی، جب کسی بھی طرح دنیا بیچ میں آ جاتی ہے تو پھر لوگوں کے دل پھٹنے لگتے ہیں اور مسلمانوں میں باہم اختلاف ہونے لگتا ہے۔ تو بنیادی طور پر اس حدیث سے بھی پتہ یہ چلتا ہے کہ جب بھی ہماری پرائرٹی دین کو چھوڑ کر اپنی ذات ہو جائے گی اور اپنے فائدے ہو جائیں گے اس وقت ایسی مشکلات مسلمانوں پر آئیں گی۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ ان اختلافات کو دور کرنے کا، کہ لوگوں کی توجہ اصل مقصد کی طرف مبذول کرائی جائے، اور وہ مقاصد جو انسان وقتاً فوقتاً اپنی زندگی میں کسی بھی غفلت کی وجہ سے بدلتا رہتا ہے ان کو پلٹا کر پھر اصل چیز ہی کی طرف لایا جائے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ کوئی شخص کتنا بھی نیک ہو، کتنا بھی ایمان والا ہو، شیطان اس کے ساتھ ہے، دنیا اس کے سامنے ہے، پھسلنے کے بہت سے مواقع ہیں، اس لیے کسی بھی انسان کے عمل کو حجت نہیں بنایا جا سکتا۔ ایسے مواقع پر پھر لوٹنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی کی طرف ہوگا، اور اگر اس دور میں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو بعد کے ادوار میں کیوں نہیں؟ اس سے مراد نعوذ باللہ کسی کی گستاخی کرنا نہیں ہے، لیکن اس پہلو سے بات کرنا ہے کہ وہ بھی انسان تھے، ہیومن بینگز تھے، اور انسان ہونے کے ناطے ان کے اندر بھی کچھ نہ کچھ کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن جہاں انسانوں کے اندر ایسی کوئی چیز آئے تو اس کو نمونہ یا حجت بنا کر اس کو ماننے کی بجائے پھر لوٹا جائے اصل دین کی طرف۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے صحابہ کرام جو تھے ان سب معاملات سے بالکل الگ تھلگ تھے، وہ کسی بھی ایک گروہ کے ساتھ نہیں تھے اور نہ ہی کسی کی طرف تاری کرتے۔ حدثنا آدم ابن ابی ایاس حدثنا شعبۃ عن واصل الاحدب عن ابی وائل عن حذیفۃ بن الیمان، حضرت حذیفہ بن یمان سے روایت ہے، قالا کہتے ہیں، یہ وہی ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتائے تھے۔ حذیفہ بن یمان کا خاص لقب ہے، یاد ہے آپ کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار۔ ان المنافقین اليوم بے شک منافق آج کے دن، شر منہم ان سے زیادہ برے، یعنی اس دور کے منافقوں سے بھی زیادہ بدتر ہیں، علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، کانوا یوم اذن یسرون ان دنوں تو وہ لوگ اپنی منافقت چھپاتے تھے، ولیوم یجہرون اور آج اپنی منافقت ظاہر بھی کر دیتے، یعنی اس دور اگر ان کے اندر کمی تھی تو اس کو چھپا کے رکھتے تھے، لیکن آج کھلم کھلا اس کا اعلان کر رہے ہیں۔ حدثنا خلاد بن یحیی حدثنا مسعر عن حبیب بن ابی ثابت عن ابی الشعثاء عن حذیفۃ قال انما کان النفاق علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ بے شک نفاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا، فاما اليوم لیکن آج، فانما هو الكفر بعد الایمان تو بے شک وہ کفر ہے ایمان کے بعد، یعنی آج کے زمانے میں یا تو آدمی پھر مومن ہے یا پھر کافر ہے، کیونکہ جو چیز ظاہر ہو جائے پھر وہ انسان کو ایمان کے دائرے سے نکال دیتی ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ منافقت ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق دل سے، آپ کسی کے اوپر ججمنٹ نہیں پاس کر سکتے کہ فلاں شخص منافق ہے۔ اگر ایک شخص اپنے عمل سے مومن ہے تو مومن ہے، اور اگر ایک اپنے عمل سے مومن نہیں ہے، ایمان والی بات نہیں کر رہا، تو لا محالہ پھر وہ ایمان کے دائرے سے باہر ہے۔ جہاں تک دل کی اور نیت کی بات ہے تو وہ تو ہر ایک کی چھپی ہوئی ہے، اس کے بارے میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو کسی بھی شخص کو منافق نہیں کہنا چاہیے، یعنی خلاصہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص کیسا بھی ہو تو اس کی پہچان کیا؟ اس کا عمل۔ کسی کلمہ گو کو آپ کافر تو نہیں کہہ سکتے جو بھی کلمہ پڑھتا ہے، لیکن عملی کفر کا ارتکاب اگر وہ کر رہا ہے تو اس کے عمل سے ظاہر ہے. کسی شخص کو منافق کہہ کے پکارنا درست نہیں، کیونکہ کوئی بھی کسی کے دل میں گھس کے نہیں دیکھتا کہ وہاں کیا ہے، ایمان ہے یا کفر ہے، وہ معاملہ کسی کا بھی اللہ تعالی کے ساتھ ہے. لا تقوم الساعة حتى يغبط اهل القبور، قیامت اس وقت تک نہ ہوگی جب تک لوگ قبر والوں پہ رشک نہ کریں. یعنی ایک ایسا وقت آئے گا کہ لوگ تمنا کریں گے کہ کاش ہم اس سے پہلے ہی، یعنی اس فتنے سے پہلے ہی فوت ہو چکے ہوتے اور ہمارے جنازے پڑے جاتے اور ہم اس قبر میں امن سے لیٹے ہوتے بنسبت اس کے کہ اس فتنے میں مبتلا ہوتے جس میں لوگ ہو چکے ہیں. ابن مسعود کہتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اگر موت بکتی ہو تو اس کے مول لینے پہ لوگ تیار ہو جائیں گے. حدثنا اسماعیل حدثني مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقوم الساعه، قیامت نہ آئے گی، حتى يمر الرجل بقبر الرجل، یہاں تک کہ گزرے گا ایک شخص دوسرے شخص کی قبر کے پاس سے، فیقول، پھر کہے گا، یا لیتنی مکانہ، اے کاش کہ اس کی جگہ میں ہوتا. یعنی کبھی بھی کوئی مرنا پسند نہیں کرتا اور قبر میں لیٹنا پسند نہیں کرتا، لیکن جب دنیا کے حالات اتنے تنگ ہو جائیں گے، آفات اتنی زیادہ ہو جائیں گی کہ لوگوں کو عافیت اس میں نظر آئے گی، اس بات کی تمنا کریں کہ وہ قبر میں ہوں. باب تغیر الزمان حتی یعبد الاوثان، باب تغیر الزمان، زمانے کی تبدیلی کا، یعنی حالات اتنے بدل جائیں گے، حتی یہاں تک کہ یعبد الاوثان، لوگ پھر بتوں کی عبادت کرنے لگیں، یعنی وہ لوگ جو ایک وقت میں مسلمان ہوں گے یا مسلمان علاقے ہوں گے، وہاں دوبارہ بت پرستی کا رواج ہو جائے گا. حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب الزہری قال قال سعید بن المسیب اخبرنی ابو ہریرہ، سعید بن مسیب کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ تابعی ہیں، وہ صحابی سے روایت کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، قالا، فرمایا، لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہ ہوگی، حتی یہاں تک کہ، تطرب، حرکت کریں، الیات و نساء دوسن، دوس قبیلے کی عورتوں کے بٹکس، علا ذلخلصہ، ذلخلصہ کے پاس، و ذلخلصہ طاغیت دوس، اور ذلخلصہ جو ہے یہ دوس قبیلے کا بت تھا، التی کانوا یعبدون فی الجاہلیہ، جس کی وہ دور جاہلیت میں عبادت کرتے تھے. یہاں پر عورتوں کی طرف اشارہ ہے اور عورتوں کے خاص طور پہ بٹک ہلنے کی طرف، یعنی کہ کثرت کے ساتھ وہاں پر گھومتی پھرتی نظر آئیں گی اور تیز تیز چلتی ہوئی. دور جاہلیت میں دوس قبیلے کا جو بہت بڑا بت تھا اس کا نام ذلخلصہ تھا، اور لوگ اس کا طواف کرتے اور اس کے ارد گرد گھومتے اور عبادت کرتے اور نظر نیاز اور جو بھی شرکیہ کام تھے وہ کیا کرتے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ پھر ایک وقت آئے گا کہ دنیا میں جہالت اور جاہلیت اور شرک اتنا عام ہو جائے گا کہ جو سین دور جاہلیت میں نظر آتا تھا وہی پھر آخری زمانے میں نظر آنے لگے گا، حالانکہ اسلام کی آمد سے یہ علاقے شرک سے پاک ہو گئے، لیکن ان میں بھی پھر ساری خرافات واپس پلٹیں گی. یہاں پر عورتوں کا ذکر اس لیے بھی ہے کہ عام طور پر ایسے مواقع پر یا ایسی جگہوں پر یا ایسی چیزوں سے خواتین جلد متاثر ہوتی ہیں، یعنی شرک میں عموماً جلد مبتلا ہو جاتی ہیں. اب بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے شرکیہ مظاہر جو ہیں ان میں خواتین کی کثرت زیادہ ہے بنسبت مردوں کے. حدثنا عبد العزیز ابن عبد اللہ حدثنی سلیمان عن ثور عن ابی الغیث عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقوم الساعه، قیامت قائم نہ ہوگی، حتی یخرج رجل من قحطان یسوق الناس بعصاه، یہاں تک کہ نکلے گا ایک شخص قحطان سے، قحطان قبیلے کا نام ہے، جو لوگوں کو اپنی لاٹھی کے ساتھ ہانکے گا. اس کے دو معنی کیے گئے ہیں، ایک لاٹھی کے ساتھ ہانکنے سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کرے گا، یعنی ڈنڈے کے زور پہ حکومت کرے گا، اور دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ وہ عدل و انصاف قائم کرے گا، اور اس کے لیے بھی ظاہر ہے کہ عصا کی ضرورت ہے. باب خروج النار وقال انس، آگ کا نکلنا، یعنی قیامت کے قریب آگ نکلے گی زمین سے، اور حضرت انس کہتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول اشراط الساعة نار، قیامت کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی آگ ہوگی، تحشر الناس، جو جمع کرے گی، ہانکے گی لوگوں کو، من المشرق الى المغرب، مشرق سے مغرب کی طرف. یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی آگ کا ظاہر ہونا ہے، جو لوگوں کو مشرق سے نکال کر مغرب کی طرف لے جائے گی. اس کے کئی معنی لوگوں نے ہر دور میں اپنے اپنے حالات کے مطابق کیے. یاد رکھیے کہ ان احادیث کو صرف کسی ایک خاص زمانے سے جوڑ دینا کہ اس سے مراد فلاں واقعہ یا حادثہ ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. یا یہ کہنا کہ جیسے آج کے دور میں خدا نخواستہ اگر مشرق میں ایسے حادثے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ مغرب کا رخ کریں گے، تو اس سے مراد فلاں خاص واقعہ یا فلاں دن ہے. آگ سے مراد زمین کا پھٹنا اور اس سے کچھ نکلنا بھی ہو سکتا ہے. آگ سے مراد جنگ اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ جنگ میں ایسے آلات استعمال کیے جائیں، ایسے بامز وغیرہ استعمال کیے جائیں کہ جس سے لوگوں کے لیے ایک خاص زمین پر رہنا مشکل ہو جائے اور اس کی وجہ سے لوگ وہاں سے نقل مکانی کر جائیں، ہجرت کر جائیں، ان علاقوں کو چھوڑ جائیں اور زمین کے اس حصے کی طرف چلے جائیں جہاں زمین رہنے کے قابل ہو. اللہ تعالیٰ ہی حقیقت حال تو بہتر جانتا ہے، لیکن بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتائی کہ ایک آگ ہوگی جو مشرق سے نکلے گی اور لوگوں کو مغرب کی طرف لے جائے گی. بعض کہتے ہیں کہ یہ آگ آ چکی، لیکن پھر میں وہی کہوں گی کہ ہر دور میں، مثلا کہا یہ جاتا ہے کہ 654 ہجری میں، 700-800 سال پہلے مدینہ میں ایک زلزلہ آیا اور لوگوں نے یہ سمجھا کہ قیامت آ گئی. پھر ایک طرف سے زمین پھٹی، اس میں سے آگ نکلی، 40 دن تک اس کی روشنی رہی. یعنی جو آگ نکلی زمین سے 40 دن تک روشن رہی. لوہا پتھر اس آگ سے جلتے تھے مگر گھاس نہیں جلتی تھی اس سے، اور یہ زمین سے نکلی تھی اور کئی 100 میل تک اس کی روشنی جاتی تھی. تو بعض لوگوں نے اس آگ کو قیامت کی نشانی سمجھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 700-800 سال تو اس واقعے پہ گزر گئے. ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز آج کے دور میں پیش آئے، لیکن یو نیور نو کہ کب قیامت ہے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. اس لیے کچھ حالات کو سامنے رکھ کے یہ کہنا کہ وہ جو فلاں نشانی تھی وہ اب ہوگی، اب اس کے بعد قیامت آنے لگی ہے، کوئی بھی قیامت کے بارے میں نہیں جانتا. ایسی باتوں کو عام طور پر جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارا عموماً جو رجحان ہوتا ہے وہ یہ کہ ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بیٹھ جائیں، اب قیامت تو آنے ہی لگی ہے، دنیا نے تو تباہ ہو ہی جانا ہے، اس لیے کچھ کام کرنے کی کیا ضرورت ہے. یہ سب باتیں اس لیے نہیں پڑھائی جا رہی کہ ہم بیکار ہو جائیں. ہم جو کچھ کر رہے ہیں اسے کرتے چلے جائیں، اپنی زندگی کو اچھے کاموں میں گزارتے چلے جائیں، اور اس انتظار میں کہ کس دن قیامت آتی ہے اور کس دن کوئی اور نشانی ظاہر ہوتی ہے، اس میں نہ رہیں. وہ کہانی آپ کو پہلے بھی میں نے سنائی تھی، پھر دہرا دیتی ہوں کہ جب ایک جہاز ڈوب رہا تھا اور سب لوگ باویلا کر رہے تھے، تو ایک شخص پہلے سے کتاب پڑھ رہا تھا اور اس شور کو سن کر بھی اس نے اپنا کام نہیں چھوڑا، وہ کتاب پڑھتا رہا. تو لوگوں نے کہا کہ دیکھو جہاز ڈوب رہا ہے، سب کو موت کی فکر لگی ہے، تم اپنی کتاب پڑھتے جا رہے. اس نے کہا کہ میں اس شور سے تم لوگوں کو بچا تو نہیں سکتا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میری موت اس حال میں آئے کہ میں ایک اچھے کام میں زندگی گزار رہا ہوں. تو ہم بھی اگر یہی سوچ لیں کہ قیامت کی کوئی نشانی ظاہر ہوتی ہے یا نہیں، کوئی آفت آتی ہے کہ نہیں آتی، کیا حالات ہونے کیا نہیں، ایک کوئی پیشنٹ گوئی کر رہا ہے، دوسرا کوئی کچھ کہہ رہا ہے، تیسرا کوئی اور ڈرانے کی بات سنا رہا ہے، اب یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، کیا خبر کہ کل کیا ہوگا. اگر حالات برے ہو سکتے تو حالات بہت اچھے بھی ہو سکتے، اگر بدامنی ہو سکتی تو امن بھی ہو سکتا ہے، اگر کہیں تباہی ہو سکتی تو ہو سکتا ہے آپ محفوظ رہ جائیں، اور اگر موت لکھی ہے اور وقت جانے کا آ گیا ہے تو آپ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے. تو کسی بھی حالت میں ایکسکیوز نہیں ہے اپنے آپ کو تعمیری سرگرمیوں سے الگ کرنے کا. یعنی ہم اپنی زندگی میں ایک ایمرجنسی ڈکلیئر کر کے اپنے فرائض سے غافل نہ ہوں، اصل ضرورت اس بات کی ہے. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی کی ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی، اب اگر اس آگ کو سمجھا جائے تو اس سے سب لوگ مغرب کی طرف تو نہیں چلے گئے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگوں نے جب مدینہ میں ریل بچھائی جا رہی تھی، ریل کی پٹڑی، عثمانی دور میں ہوا تھا یہ، تو اس کو انہوں نے آگ سے تعبیر کی کہ وہ انجن جو ہے وہ آگ سے چلتا ہے کوئلے سے، تو اس سے مراد یہ آگ ہے جو لوگوں کو یہاں سے ویسٹ کی طرف لے جائے گی، کیونکہ وہ ایک کنیکشن بنا تھا مشرق اور مغرب کی طرف. یعنی مشرق سے جو آنے والی آبادی تھی وہ اس ریلوے کے ذریعے مغرب کی طرف جاتی تھی. تو بعض لوگوں نے کہا کہ اس آگ سے مراد یہ ریل ہے جس سے لوگ ایک طرف سے دوسری طرف کو سفر کریں گے. لیکن ایسی وقتی باتوں کو سامنے رکھ کے فیصلے کرنا اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اس دین کے علم کو بند کر کے اس کو محدود کر دینا، یہ درست نہیں ہوتا. حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب عن الزہری قال قال سعید بن المسیب اخبرنی ابو ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقوم الساعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی، حتی تخرج نار، یہاں تک کہ ایک آگ نکلے، من ارض الحجاز، حجاز کی زمین سے، حجاز کہتے ہیں مکہ مدینہ طائف کے علاقے کو. تدی او روشن کر دے گی آناق الابل ببصرہ، اونٹوں کی گردنوں کو جو بصرہ میں یعنی شام میں دمشق کے قریب ایک جگہ کا نام ہے وہاں پر ہوں گے. یعنی مکہ مدینہ کی طرف سے ایک ایسی روشنی نکلے گی، ایک ایسی آگ نکلے گی جس کو شام تک دیکھا جا سکے گا، جو کئی سو میل دور ہے مکہ مدینہ سے، اور خود مکہ مدینہ کے درمیان کئی سو میل کا فاصلہ ہے، اور حجاز ایک بڑے علاقے کا نام ہے. حجاز کے کسی بھی علاقے سے ایک ایسی آگ نکلے گی جس میں اتنی روشنی ہوگی کہ اس روشنی سے شام میں پائے جانے والے جانوروں کی گردنیں اندھیرے میں نظر آئیں گی. اور اب تو آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سی ایسی ایجادات ہو چکی ہیں کہ آپ یہاں بیٹھ کے بہت دور پار کے علاقوں تک بہت کچھ دیکھ سکتے ہیں. حدثنا عبداللہ بن سعید الکندی، حدثنا عقبۃ بن خالد، حدثنا عبید اللہ عن خبیب بن عبد الرحمن عن جدی حفص بن عاصم عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک الفرات ان یحسر عن کنز من ذهب فمن حدره فلا یأخذ منه شیئا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک قریب ہے الفرات کے، فرات یہ دریا کا نام ہے، ان یحسر کہ ابلے، ان کنز ایک خزانہ، من ذهب سونے کا، قریب ہے کہ فرات کے اندر سے سونے کا ایک خزانہ باہر نکلے، ایک پہاڑ نکلے. فمن حدره جو اس کے پاس حاضر ہو، فلا یأخذ منہ شیئا تو وہ اس میں سے کچھ بھی نہ لے. اب کون ہوگا جس کے سامنے سونے کا پہاڑ نکلے اور وہ اس میں سے کچھ بھی نہ لے؟ لیکن آپ نے بہرحال اس سے منع فرمایا. قال عقبتو وحدثنا عبید اللہ حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابی حریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ الا انہ قال یحسر عن جبل من ذہب. دوسری روایت میں کیا ہے کہ سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا، خزانے کی جگہ پر پہاڑ کا لفظ ہے، کیونکہ جو ہی خزانہ نکلے گا اس پر بہت جنگ و جدل ہو جائے گا، ہر کوئی اس میں سے لینے کے لیے اور اس پہ اپنا حق جمانے کے لیے کود پڑے گا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ 100 آدمی میں سے 99 مارے جائیں گے، ایک زندہ بچے گا تو اس سونے کو کیا کرے گا؟ نہیں، اب اس کو تیل کے ساتھ محدود کرنا اور چند خاص چیزوں کے ساتھ درست نہ ہوگا. ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تیل کو بھی تو بہتا ہوا سونا کہتے ہیں نا، اور مڈل ایسٹ کی بہت سی جنگیں اس تیل پہ قبضے کے لیے بھی کہی جاتی ہیں، لیکن اب یہ کہنا کہ اس سے مراد یہی چیز ہے تو پھر اگلی بات بھی مانے کہ فلا یأخذ منہ شیئا. اس کا معنی کیا فلا یأخذ منہ شیئا؟ اس کو مت لینا، یعنی اشارہ اس چیز کی طرف ہے کہ ایسی چیزوں پر جنگ و جدل اور لڑائی جھگڑا، اور سبب دنیا ہی ہے، جتنی جنگیں ہیں جتنے فساد ہیں ان کی اصل بنیاد جو ہے وہ دنیا کی ہوس ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.